di Bandung. Sok kangen kaliung gunung, inget ka hariring indung, hariring indung. Neleng nengkung, neleng nengkung, pumarek poho ka indung, poho ka Pasir aja. Geusaneun jucung, geusaneun.